clatina vieții, punte n-a pus. Greu pe ea pășesc și-n gânduri sunt dus, spunându-mi că viața nu-mi trece curând, dar iată-mă în față cu tristui amurg. Se zguduie puntea și n-am ajutor, sub mine-i vâltoare, mi-e teamă că mor. În jur e pustiu și singur eu sunt, o cine să-mi spună măcar un cuvânt. Se clatină puntea în dreapta și în stânga și stric ajutor, văzându-mi o sânda. Se scuduie puntea în jos și în sus, amar îmi plâng soarta și sufletul dus. Și lunec în jos cu-n ultim efort, mă zbat disperat, zadarnic în not. Dar iată o mână, un braț salvator, din valul cel negru mă scoate ușor. Mă scoate afară, aș vrea să privesc, în jur e o lumină, ce ochii-mi orbesc. O teamă mă prinde și cad la pământ, cu fața în lacrimi nu scot un cuvânt. O voce îmi spune, n-ai teamă copile, iertați-e păcatul, dar hai după mine. Pășește de-acum pe urmele mele și moarte nu afli, de calci după ele. Dar cine mai poate să țină la mine? Sunt plin de păcate și nu se cuvine. Făcut am doar rele în lumea aceasta, nu merit eu milă, ci merit pedeapsa. Încrede-te-n mine că sunt pentru tine, trimis-u-ma Tatăl să-ți fac numai bine. Ridică-ți tu fața, privește în sus, căci eu, Salvatorul, sunt Domnul Iisus. Hai schimbă-ți tu viața de-acum înainte, cum cere prea bunul cerescul părinte. Hai schimbă-ți tu viața, nimic nu e greu, ascultă de Tatăl al tău Dumnezeu. Hai schimbă-ți tu viața, nimic nu e greu, ascultă de Tatăl al tău Dumnezeu.